Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Мінула траціна выбарчай кампаніі. Павольны старт абцяжарвае і зімовае надвор'е. Андрэй Саннікаў не лічыць патрэбным усім альтэрнатыўным кандыдатам здымацца. Расійскія медыі пішуць, што сцэнар двух тураў выбараў у Беларусі малаверагодны. Адразу пасля навінаў. Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар, сёння ў свеце. Датэрміновыя парламенцкія выбары ў Малдове адбыліся, бо па апошніх дадзеных у іх прынялі ўдзел больш за 55% выбаршчыкаў. Датэрміновыя выбары былі прызначаны ў сувязі з тым, што ў 2009 годзе парламент не здолеў абраць прэзідэнта Малдовы. Міністры фінансаў краінаў Еўразвязу сабраліся сёння ў Брусэлі, каб канчаткова ўзгадніць умовы прадстаўлення Ірландыі тэрміновай фінансавай дапамогі. У выніку дасягнутай дамоўленасці Ірландыя атрымае пакет фінансавай дапамогі ў памеры 85 мільярдаў еўра. Улады Злучаных Штатаў адмовіліся весці перамовы з рэдакцыяй сайту WikiLeaks з нагоды яе намеру апублікаваць сакрэтныя дакументы Дзярждэпартаменту ЗША. У адкрытым лісце галоўнага юрысконсульта Дзярждэпартаменту ЗША Геральда Коха уладальніку WikiLeaks Джуліані Эсэнджу гаворыцца, што з'яўленне на сайце сакрэтнай інфармацыі нанясе велізарную шкоду нацыянальным інтарэсам ды бяспецы краіны. Кох азначае таксама, што факт перадачы гэтых дакументаў на сайце з'яўляецца парушэннем закону ды можа пацягнуць за сабой сур'ёзныя наступствы. Сёння за некалькі гадзінаў да планаванай публікацыі дакументаў сайт WikiLeaks зведаў хакерскую атаку. У Швейцарыі сёння адбыўся рэферэндум, адно з пытанняў якога тычыцца аўтаматычнай высылкі з краіны замежнікаў, якія зрабілі цяжкія злачынствы ці ўдзельнічалі ў махлярстве з дзяржаўнымі сацыяльнымі выплатамі. Па папярэдніх дадзеных амаль 53% выбаршчыкаў ухвалілі закон. Апаненты сцвярджаюць, што гэта зроблена ў парушэнні міжнародных дамоваў, бо распаўсюдзіцца нават на некаторых людзей, што нарадзіліся ды выраслі ў Швейцарыі. Мухамад, які галасаваў супраць прапанаванага закону, сказаў: «Спачатку мусульмане і мінарэты, цяпер злачынцы. Але мы не ўсе злачынцы, як яны думаюць. Таму я галасаваў супраць». Пажылая жанчына, якая прагаласавала за закон, лічыць інакш. Яны ўрываюцца ў дамы і забіваюць людзей. Нам яны не патрэбны. Улады Пакістану паабяцалі грашовую ўзнагароду ў памеры 120 тысяч даляраў кожнаму, хто прадставіць інфармацыю аб дзейнасці руху «Талібан». Кіраўнік МУС краіны заявіў, што ўрад забяспечыць абарону інфарматара ды яго сям'і, у тым ліку забяспечыць жыллём за межамі Пакістану. Талібаны, звязаныя з аль-Каідай групы, маюць уласныя базы пераважна на паўночным захадзе краіны. 2000 чалавек прынялі сёння ўдзел у гей-парадзе ў сталіцы Індыі Дэлі. Парад адбыўся ўпершыню пасля таго, як у Індыі гомасексуалізм больш не з'яўляецца крымінальным злачынствам. Арганізатары параду кажуць, што раней яны ўдзельнічалі ў такіх парадах у знак пратэсту супраць закону, але на гэты раз яны святкавалі здабытую свабоду. У гэтым месяцы, нягледзячы на пратэсты рэлігійных групаў, на экраны выйшаў фільм балівудскай вытворчасці, у якім паказаны пацалунак гомасексуалістаў. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас: свабода.орг.